وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Na kina Thamud tuliwapelekea ndugu yao Saleh akasema enyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu nyinyi hamna Mungu ila yeye yeye ndiye aliyekuumbeni katika ardhi na akakuwekeni humo basi muombeni msamaha kisha mtubu kwake hakika Mola wangu mlezi yupo karibu anaitikia maombi. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mim ma tad'una ilayhi murib. Wakasema ewe Saleh hakika kabla ya haya ulikuwa unatarajiwa khairi kwetu je unatukataza tusiwaabudu waliokuwa kiwaabudu baba zetu na hakika sisi tuna shaka na wasiwasi kwa hayo unayotuhitia. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Akasema enyi watu wangu mwaonaje ikiwa ninazo dalili zilizo wazi kutokana na Mola wangu mlezi naye akawa kanipa rehema kutoka kwake je ni nani atakeni nusuru kwa Mwenyezi Mungu nikimuasi? Basi nyinyi hamtanizidishia ila hasara tu. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhakum 'adhabun qarib. Enyi watu wangu huyu ngamia wa Mwenyezi Mungu ni ishara kwenu basi mwacheni ale katika ardhi ya Mwenyezi Mungu wala msimguse kwa ubaya isije ikakuangamizeni adhabu iliyo karibu. Fa'aqaruha faqala تَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Wakamchinja basi akasema stareheni katika mji wenu muda wa siku tatu hiyo ni ahadi isiyokuwa ya uongo. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جئنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Basi lipokuja amri yetu tulimwokoa Saleh na wale walioamini pamoja naye kwa rehema yetu kutokana na hizaya ya siku ile. Hakika Mola wako mlezi ndiye mwenye nguvu mwenye kushinda. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Na ukelele uliwaangamiza wale waliodhulumu wakapambazukiwa nao ni maiti majumbani mwao. Ka'an lam yaghnau fiha ala inna Thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li Thamud.